श्री गुरुभ्यो नमः हरि श्रीमद् भागवतम कैंटो वन क्रिएशन चैप्टर थ्री कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः संभूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया